zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Głośnik Bluetooth JBL Boombox. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za 1499 zł. MediaMarkt. Start. Ruszyli. Wyprzedaż Nissana napiera tempa. X-Trail wychodzi na prowadzenie. Qashqai pokonuje zakręty z mistrzowską precyzją. A stylowy Juke jest tuż za nimi. To wyścig pełen korzyści nawet do 21 tysięcy złotych. A to jeszcze nie wszystko. Finansowanie już od 0%. Nie czekaj. Przyspiesz do najbliższego salonu Nissana. Meta jest na wyciągnięcie ręki. Więcej o ofercie w salonach i na nissan.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 stycznia, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Powalone drzewa, kolizje i kilka tysięcy odbiorców bez prądu to skutki ataku zimy na Pomorzu. Tragiczny pożar w Tulcach pod Poznaniem, nie żyje jedna osoba. Meksyk wyśle do Kalifornii 90 strażaków, pomogą w gaszeniu ognia. Atak zimy na Pomorzu. 106 razy wyjeżdżali nocą strażacy w związku z intensywnymi opadami śniegu. Na zachodzie regionu pojawiły się przerwy w dostawie prądu. Szczegóły zna Mateusz Czerwiński z Radia Gdańsk. 106 interwencji dotyczących przede wszystkim powalonych drzew to stan na godzinę 7.30. Najwięcej razy, 57, wyjeżdżali strażacy w powiecie wejherowskim. 13 razy w Puckim, 11 w Bytowskim, 7 w Kartuskim oraz 10 razy w Lęborskim. Tam w miejscowości Bukowina samochód osobowy uderzył w powalone drzewo. Dobra informacja jest taka, że nie było osób poszkodowanych. Podobnie jak w przypadku zdarzenia na Alei Armii Krajowej w Gdańsku, gdzie samochód wpadł w poślizg i utknął na torowisku tramwajowym, przez co przed godziną 8 był zablokowany ruch w kierunku Chełmu i Łostowic. Oprócz tego na pograniczu województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego ponad 5 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu. Na Pomorzu to miejscowości w powiatach słupskim, lęborskim i bytowskim. Przywrócenie zasilania planowane jest na godzinę 11. Na północy obowiązują ostrzeżenia przed śnieżycami. Do końca weekendu miejscami może tam spaść do 30-35 cm śniegu. Synoptyk Instytutu Meteorologii Jakub Gawron mówi, gdzie jeszcze mocniej poprusze. Opady śniegu rzędu 10 cm prognozowane są również na północy Wielkopolski, Kujawach, ale również w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego przez część zachodnią województwa mazowieckiego aż po centralną Polskę. W nocy strefa z intensywnymi opadami śniegu przemieści się nad południowo-wschodnią część kraju. Drogowcy apelują do kierowców o dostosowanie jazdy do warunków. Rano w Pile kierowca samochodu potrącił na pasach 37-latka. Tłumaczył, że z powodu padającego śniegu nie zauważył pieszego. Mężczyzna z obrażeniami został odwieziony do szpitala. 28-latek zginął w pożarze budynku wielorodzinnego w podpoznańskich Tulcach. Pięcioro mieszkańców ewakuowało się przed przyjazdem strażaków. Ogień udało się już opanować, informuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Teraz w związku z tym, że mamy ofiarę śmiertelną, to wspomagamy powiedzmy te działania, które będzie prowadziła policja czy prokurator przy pomocy policji na miejscu zdarzenia. Przy gaszeniu pożaru pracowało 7 zastępów Straży Pożarnej. Rośnie tragiczny bilans pożarów w Los Angeles. Zginęło już 11 osób, zniszczonych jest ponad 10 tysięcy budynków. W wielu miejscach krajobraz jak po wojnie. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zapowiedział niezależne dochodzenie w sprawie tego, co spowodowało utratę ciśnienia wody w niektórych hydrantach w szczytowym momencie akcji gaśniczych. Ponad 166 tysięcy mieszkańców nadal podlega ostrzeżeniom o ewakuacji. To jest jak apokalipsa. Mam wrażenie, że ktoś zrzucił tutaj bombę. Wszystko jest spalone. W powietrzu unosi się niebezpieczny pył. Wydawało się, że nie może być gorzej, ale właśnie tak jest. To nie do opisania. Mówi mieszkanka jednej ze spalonych dzielnic. Narodowa Służba Meteorologiczna w Los Angeles poinformowała, że silne wiatry będą utrzymywać się do przyszłego tygodnia, osiągając szczyt w niedzielę, a następnie ponownie we wtorek lub środę. Silne podmuchy powodują szybkie rozprzestrzenianie się pożarów i utrudniają akcję gaśniczą, szczególnie prowadzoną z powietrza. Do pomocy w ostatnich godzinach włączonych zostało 600 żołnierzy Gwardii Narodowej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. W walce z pożarami pomoże Amerykanom 90 strażaków z Meksyku. Na polecenie meksykańskiej prezydent kilka drużyn strażackich jeszcze dziś dotrze do Kalifornii. Insygnia koronacyjne władców Polski i Litwy znalezione w Wileńskiej katedrze trzeba było jak najszybciej wydostać, bo mogłyby trafić w niepowołane ręce. O kulisach sensacyjnego odkrycia opowiedział korespondentowi Polskiego Radia na Litwie dyrektor Wileńskiego Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

spotkania z Państwem w wielkim głaskaniu to moja ulubiona część soboty. Przyznaję się od razu. Dzień dobry. Dzisiaj zaczniemy od zagadki. Uwaga, proszę nadstawić uszu. Co to jest? Może niezależnie wdychać i wydychać powietrze, aby uniknąć mieszania się zapachów i umie rozdzielać zapach. Ja wiem, że to nie jest dla Państwa trudna zagadka. Jestem tego pewna. Proszę zadzwonić czym prędzej z odpowiedzią 22 i 7 trójek. Przy telefonie czeka już wydawczyni dzisiejszego wielkiego głaskania Ewa Lipowicz. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. A ja nazywam się Aneta Aftoniuk i nie mogę się już doczekać, aż opowiem Państwu o naszym dzisiejszym bohaterze fenomenalnym. Czekając na Państwa odpowiedzi, zajmiemy się mitami o psach i o kotach, bo mimo, że kolejne rozwiewamy co tydzień, wciąż jest dużo do omówienia. No więc ja myślę, że najgłupszym, znaczy takim poglądem, szczególnie panującym na wioskach, jest, że kot się sam wyżywi, więc nie trzeba go karmić. Ja słyszałem, że nawet ludzie potrafią mieć podobne poglądy odnośnie psa na wiosce i to jest przerażające i to należy jednak jakoś prostować. Prostujemy zdecydowanie, panie słuchaczu, i bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę państwa, jesteśmy winni psom i kotom, a także wszystkim innym zwierzętom, którymi się opiekujemy, na przykład gospodarskim, opiekę, także żywieniową. Jej brak narusza 5 wolności zawartych w Kodeksie Dobrostanu Zwierząt, który został opracowany przez angielskich specjalistów z Rady Dobrostanu Zwierząt i obowiązuje także w Polsce. Stosując ocenę według listy 5 wolności, możemy szybko sprawdzić, czy zwierzęta żyją w dobrostanie. Można uznać, że dobrostan jest zapewniony, jeśli zwierzęta są zdrowe, dobrze się czują oraz nie cierpią. Brak regularnego karmienia zdecydowanie narusza te 5 wolności, a zatem i dobrostan zwierzęcia. Oprócz wolności od głodu, pragnienia i niedożywienia, która nakłada na opiekuna obowiązek zapewnienia dostępu do świeżej wody i pokarmu, i to takich, które utrzymują zwierzęta w dobrym zdrowiu i sile, to na liście 5 wolności są także wolność od urazów psychicznych i bólu, a zatem człowiek ma obowiązek dać odpowiednie, takie właściwe schronienie i miejsce odpoczynku. Jest też wolność od bólu, ran i chorób, wolność do wyrażania naturalnego zachowania. I tutaj ważne, opiekunowie mają obowiązek zatroszczyć się o przestrzeń dla swoich zwierząt, odpowiednie warunki i towarzystwo innych zwierząt tego samego gatunku. 5 na liście jest wolność od strachu i stresu, wymagająca zapewnienia opieki i traktowania, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt. To takie ABC opieki nad zwierzętami. I proszę Państwa, z okazji tego, że nasz słuchacz pytał o koty, to jest ze mną dzisiaj gość w studiu szczególny, bo czterołapny, razem ze swoim dwunożnym opiekunem. Jest otóż ze mną w studiu kot Amit. Zapraszam Państwa na moje media społecznościowe. Zobaczą tam Państwo kota Amita. Jest ze mną też opiekun kota Amita, Sebastian Pachciarek, nasz współpracownik, który wspomaga trójkę w odbudowie. Cześć Sebastian. Cześć. No i pytanie jest oczywiste. Nasuwa się po telefonie naszego słuchacza. Jak wygląda kwestia karmienia Amita? Opowiesz? Jestem posiadaczem 2 kotów. Amita tutejszego, tutaj, którego mamy w studiu i leży sobie elegancko tutaj na naszym stole. I Aseriny. Koty się same nie wyżywią. Nie ma na to żadnej możliwości. Bingo. Potrzebują tak zwanych człowieków, żeby człowieki im posiłek przygotowały i o odpowiedniej porze dostarczyły. Ważne jest też, żeby te pory były praktycznie dzień w dzień o tej samej godzinie, żeby kot się przyzwyczaił do tego, że ma o tej godzinie jedzenie. Wiadomo, że gdy są to kociaki jeszcze, bo Amit jest jeszcze kociakiem. On jest młody, prawda? Tak. Maine Coony rosną do 4 roku życia, do 2 wysokość, na wysokość i długość. To powinny mieć dostęp do karmy non-stop, żeby mogły jeść kiedy chcą, a po 2 roku życia musimy to już racjonalizować i w i porcjować dla nich. Muszę Państwu powiedzieć, że Amit ma takie łapy, że właściwie jakby popatrzeć tylko na łapę i nie wiedzieć, że to jest łapa kota, to można by pomyśleć, że to jest łapa jakiegoś małego niedźwiadka, albo co najmniej małego owczarka niemieckiego. Jest naprawdę ogromnym kotem, bo jest mańkunem. Tak. Ty masz koty niewychodzące, prawda? Nie, no niewychodzące. Jest taka reguła, że koty rasowe są kotami niewychodzącymi i nie powinny wychodzić. Ogólnie kot jest bardzo zwierzęciem bardzo inwazyjnym i nie powinny wychodzić. Dlatego te wszystkie kampanie, żebyśmy zadbali o koty i się nimi opiekowały, żeby jak najmniej było ich na dworze, to jest tak naprawdę z myślą o przyrodzie i faunie całej. Otóż to. I rasowe, i nierasowe koty zdecydowanie nie powinny wychodzić, nawet nie tylko ze względu na to, o czym Sebastian przed chwilą powiedział, czyli o to, żeby ptaki na przykład i mniejsze zwierzęta typu jaszczurki były bezpieczne, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby koty były bezpieczne, żeby nie ginęły pod kołami samochodów, żeby nie wdawały się w bójki ze zdziczałymi zwierzętami albo żeby nie zostały ofiarą wałęsających się psów. Jak najbardziej. No, kot Amit wspaniały. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w studiu. Proszę Państwa, no może to będzie nasza nowa wielkogłaskaniowa tradycja, że Państwo razem ze swoimi czterołapnymi będą tutaj do nas, do Trójki na Myśliwiecką 357 zaglądać i po prostu będziemy uprawiać wielkie głaskanie także na żywo. Zapraszam Państwa do przemyślenia tego pomysłu, a tymczasem przypominam o zagadce. Co to jest? Może niezależnie wdychać i wydychać powietrze, aby uniknąć mieszania się zapachów i umie rozdzielać zapach. 22 i 7 trójek. Ostatnia szansa na zatelefonowanie do mnie w tej sprawie jest teraz, podczas piosenki. Sebastian, bardzo dziękuję. Dziękuję. Kocie Amicie, bosko było Cię gościć. My hand on the way. Słuchają państwo wielkiego głaskania w Trójce. Panie Bogdanie, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, pani Anecie, którą bardzo uwielbiam i szanuję. Ależ mi tu pan słodzi, panie Bogdanie, tak, to nie wypada tak publicznie. Nie, to jest właśnie obowiązek mój jako słuchacza Trójki od 72 roku, oj. Z przerwą 8-letnią. Chciałem podziękować najpierw za audycję w Trzech Króli. Z szuflady pani wyciągała wspomnienia. Dowiedziałem się, że była pani przyjaciółką pana Tomka Beksińskiego. Tak było, panie Bogdanie, ale nie mieszajmy porządków. Dzisiaj dobrze. Tylko zwierzęta na pierwszym planie. Nie jestem za gościniami kocimi u pani w studiu. Dlaczego? Bo to stresuje. Najpierw mówicie, że koty powinny nie wychodzić i uważam, że powinniśmy sobie w domu słuchać pani audycji, a koty mamy na Facebooku. Są kociarze, którzy dają filmiki i wydaje mi się, że ma pani tak potężną siłę, chodzi o reklamowanie piękna zwierząt, kotów, psów, ale nie bierzmy ich na wycieczkę do pani studia. Dobrze, panie Bogdanie, to ja przyjmuję ten głos, to w kontekście tego, żeby słuchacze wpadali do nas tutaj na wielkie głaskanie, rozumiem, bo jeśli chodzi o kota Amita i o Sebastiana, to kot Amit jest kotem, który wychodzi w szelkach i na smyczy. I dobrze. Akurat dzisiaj tak się złożyło, że akurat, proszę sobie wyobrazić, jechał do groomera, no bo ma bardzo wymagającą sierść, więc musi mieć swojego fryzjera. I ja nie wiem, do czego to doszło, że ja chodzę do fryzjera raz na 2 miesiące, a niektóre koty muszą częściej. No, może fajnie byłoby być kotem w tym układzie. Musimy dbać o ich szatę, panie Bogdanie, dlatego, oczywiście, że one mają długi głos. Takie gatunki. Tak, i ten fryzjer to nie jest po to, żeby mu robić jakąś fryzurę wymyślną, tylko po to, żeby zadbać o szatę, o skórę, żeby ta skóra była w dobrym zdrowiu. Więc jak najbardziej, idźmy w to, żeby faktycznie te nasze zwierzaki też na choroby skórne nie chorowały, a one się mogą zdarzyć, kiedy nie ma tej odpowiedniej pielęgnacji. Więc tutaj w przypadku kota Amita czuję się usprawiedliwiona trochę i mam nadzieję, że pan mnie też usprawiedliwia, a jeśli chodzi o odwiedziny innych kotów w studiu, to biorę ten głos do serca i zapisuję i czekam też na inne głosy. Może z psami faktycznie kocham będzie łatwiej, kocham, prawda? Mam kilka kotów. Dobra. Panie Bogdanie, dziękuję bardzo. I panią Barbarę witam. Dzień dobry, pani Barbaro. Czy pani w sprawie odpowiedzi... Tak, zagadkę, ja słucham. Odpowiedzi, ale najpierw ja uwielbiam pani program. Uwielbiam, że sobota, to ja już nigdzie nie wychodzę, siedzę przy tym i razem bardzo z moim piórem słucham. No więc to jest Pinos. Ależ tak, to oczywiście, jest, że tak. Ja wiedziałam, że to nie jest trudna zagadka, prawda? Ona nie była jest, trudna. No, jest powiedziane, że gdyby pies potrafił mówić, to by nam powiedział, co my do rosołu wkładamy. Ależ zdecydowanie tak, tak właśnie by było. Pani Barbaro, wielkie dzięki, absolutnie jest to, ja jest to psi nos. Wielkie dzięki za ten telefon i jeszcze dodzwonił się do nas Kajtek, pan Kajtek. Panie Kajtku, dzień dobry. Ale nie chciałem powiedzieć, że to psi nos. Ale wspaniale, że pan powiedział, panie Kajtku, że to jest psi nos. To, że pani Barbara powiedziała, wcale nie zabiera panu też tej wiedzy, bo to przecież bardzo było, powiedzmy, że niełatwe dla pana, żeby wiedzieć, że psi nos niezależnie wdycha i wydycha powietrze, po to, żeby te zapachy, które wciąga do swojej jamy nosowej, się nie mieszały. Więc jak najbardziej. Panie Kajtku, dziękuję za ten telefon. Proszę zostać z nami do końca, do 11 w wielkim głaskaniu. Dziękuję. 22:07 zapraszam państwa do telefonowania w sprawie psiego nosa, bo dzisiaj to jest właśnie nasz bohater. Psi nos, narząd genialny i godny podziwu. I zwracam państwa uwagę, że kiedy mówię psi nos, to mam na myśli, uwaga, aż 4 narządy odbierania zapachów. No, niby jeden nos, a jednak 4. Takie są psy przemyślne. No to dobrze. Zatem, czym psy węszą? Na pierwszym miejscu nabłonek węchowy jamy nosowej. Taki nabłonek u psa jest zdolny do odbioru około 500 różnych substancji chemicznych. 500. Proszę państwa, ocenia się, że w naturze występuje około miliona zapachów. Więc psy potrafią powąchać, zrozumieć węchowo połowę całej natury. No jeśli to nie jest powód do podziwiania, to nie wiem, co mogłoby nim być. Ale to nie koniec, bo nabłonek węchowy jamy nosowej to jest tylko ten jeden narząd do odbierania zapachów, a drugi narząd to jest narząd lemieszowo-nosowy, nazywany też bardzo często narządem Jacobsona i on służy psom do wąchania feromonów, które u psów regulują zachowania społeczne, terytorialne i rozrodcze. I teraz, jeśli państwo pamiętają, i to oczywiście pan Kajtek nie może tego pamiętać, mam nadzieję, bo nigdy nie powinien tego filmu oglądać, gdyż albowiem miał lat 7 i wiem to od Ewy Lipowicz. Milczenie owiec, Hannibal Lecter, pamiętają państwo taką postać? A zatem doktor Lecter jak zasysał powietrze, kierując je na swoje górne podniebienie, szczególnie wtedy, kiedy odwiedzała go agentka, to właśnie używał tego narządu lemieszowo-nosowego, bo on się mieści przy podniebieniu i właściwie pozwala posmakować zapach. Jak państwo pamiętają, dobrze, że państwo tego nie widzą, ale no nie mogę sobie odmówić tego zasysania zapachu, żeby państwo mogli usłyszeć, jak to brzmiało. To tak to brzmiało. No właśnie, tak to brzmiało. No i ten narząd lemieszowo-nosowy u nas oczywiście jest dużo mniej rozwinięty niż u psów, no bo my jednak z tymi feromonami to mamy trochę na bakier, bośmy odeszli od natury, ale psy wręcz przeciwnie. No to mamy nabłonek węchowy jamy nosowej, mamy narząd lemieszowo-nosowy, ale mamy też u psów narząd masera. To jest taki wyodrębniony fragment receptorów w obrębie nabłonka węchowego i naukowcy mówią, że to jest najbardziej czuła część nabłonka i że to właśnie ona inicjuje węszenie. Natomiast wiemy na pewno, że dzięki narządowi masera psy bardzo szybko rozpoznają substancje zapachowe, które są rozpuszczone w wodzie i potrafią dzięki temu narządowi masera ocenić jakość pobieranego pokarmu, więc jest, proszę zauważyć, kolejny fragment tego narządu, jakim jest psi nos, wyspecjalizowany wąsko w jednej dziedzinie. No i na końcu czwarta część, zwój Gruenberga, nie Gutenberga, co się ze zwojem kojarzy, niech się państwo nie pomylą, ten zwój Gruenberga umieszczony na końcu nosa, to jest taki zwój, za pomocą którego zwierzę odbiera feromony, ale tylko te, które alarmują o niebezpieczeństwie. Tylko feromony alarmowe wydzielane przez ssaki w sytuacjach zagrożenia i żadne inne. No, nic dziwnego, że psy żyją w świecie zapachów i to zmysł węchu jest dla nich najważniejszy. I muszę państwu też powiedzieć, że węch jest zwykle ostatnim zmysłem, który pies z wiekiem traci. A psiaki niewidome czy głuche, dopóki mają sprawny nos, to radzą sobie doskonale. No i psy cały czas używają tych dwóch oddzielnych, generalnie niepołączonych ze sobą systemów do wykrywania i przetwarzania sygnałów zapachowych. Opowiem państwu za chwilę o budowie psiego nosa, ale widzę, że mi tutaj ciągle światełko miga, więc wiem o tym, że państwo dzwonią. Bardzo się cieszę. 22 i 7 trójek. Kto tym razem? Dzień dobry. Dzień dobry, Danuta. Dzień dobry, pani Danuto. A chciałam powiedzieć o moim kocie, że jest niestety wychodzący, bo taka jest chyba natura kocia i widzę te szkody, które czyni w faunie. Mhm. Pani Danuto, a może można by było jakoś ograniczyć te szkody, na przykład szelki i długa smycz, linka? Co pani na to? Mieszkam na wsi, to okay. Jest, mam ogród duży i po prostu kot przychodzi jeść do domu. Rozumiem, czyli to jest taki kot, który żyje obok państwa, tak? Trochę obok, ale żyje ze mną, bo przychodzi na noc, przychodzi do domu zjeść. A przynosi mi po drzwi różne zdobycze. Oj. No tak, to jest w kociej naturze to przynoszenie zdobyczy i faktycznie koty lubią podzielić się tym, co upolowały, ale nie jest to dobre, prawda? Nie dałby się zamknąć po prostu. Nie dałby się zamknąć w domu. Dziękuję za ten głos, pani Danuto. Chciałam jeszcze dodać, że bardzo się cieszę, że jest taka audycja. Kiedyś słuchałam takiej audycji z doktor chyba Szumowską. Nie wiem. Panią weterynarz. To nie wiem, czy na naszej antenie. Sztumińska, tak, była kiedyś, bo słucham już od dawna trójki i bez żadnej przerwy, nawet ośmioletniej, po prostu wybieram sobie audycje, które mi odpowiadają. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Danuto. Cieszę się, że Wielkie Głaskanie jest na liście pani wyborów. No, trzymam bardzo kciuki za to, żeby jednak ten kot nie wychodził. No bo to jest, proszę państwa, decyzja. No, czy my mamy prawo decydować o tym, że nasz kot może czynić szkody w życiu innych zwierząt tylko dlatego, żeby był sam zadowolony z życia? No kurczę, to są bardzo trudne decyzje i zawsze wymagają głębokiego namysłu. Wiem, że nie ma prostych odpowiedzi, no bo jeśli chcemy zabezpieczyć kocią naturę i pozwolić mu na to, żeby on ją realizował, no to pierwszym państwa pomysłem na to może być wypuszczanie kota z domu. Natomiast jako behawiorystka chcę podpowiedzieć, że jest inna droga. Tą inną drogą jest na przykład zapewnienie kotu, który nie wychodzi, takich zabaw, które powodują realizację sekwencji łowieckiej kota. Więc da się to zrobić. Zapewniam państwa, że da się to zrobić bez żadnej szkody dla szczęśliwości kota. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Panią redaktor, stały słuchacz. Stanisław, ja chciałbym nawiązać do wypowiedzi mojego przedmówcy i pochwalić się, że mam też staż bardzo długi, bo jeczki słucham od 1977 roku, kiedy ukończyłem 17 rok życia, ale nawiązując do pani audycji, to wspaniale, że są tacy ludzie jak pani, że jest taka audycja, ponieważ nasze zwierzaki, wszyscy wiemy, jak są traktowane i ja tutaj za pani pośrednictwem, szanowna pani redaktor, chciałbym zaapelować, żeby ustawodawca w końcu pomyślał nad tym, aby ograniczyć, ewentualnie całkowicie wprowadzić zakaz używania fajerwerków w czasie nocy sylwestrowej. To, co się dzieje z naszymi kochanymi zwierzakami, to jest przerażające. Zgadzam się absolutnie, panie Stanisławie, z tą prośbą. Proszę też zwracać uwagę na to, co się dzieje w innych krajach w tych tematach. I na przykład Niemcy, którzy w liczbie 1,5 miliona osób podpisali taką petycję do władz właśnie o to, żeby całkowicie zakazać fajerwerków. No Niemcy potrafią, a my Polacy ciągle dyskutujemy, czy te kilkanaście minut w nocy, o północy, w Sylwestra jest warte wszystkich tych śmierci, ewentualnie traum tych zwierząt, które to niestety słabo znoszą. Dziękuję pani Stanisławie za ten głos. Absolutnie podpisujemy się chyba wszyscy wielkogłaskaniowi słuchacze pod tym apelem wszystkimi możliwymi kończynami. Pani Bożeno, 22 i 7 trójek. To jest telefon, który pani wykręciła to już chyba nie, chyba że ma pani... Wybiła, dobra, może być. Dzień dobry pani Bożeno. Dzień dobry, pozdrawiam z pięknie zaśnieżonej dzisiaj Łodzi. Oczywiście podpisuję się pod każdym działaniem, które szanuje dobrostan zwierząt i zabezpiecza im bezpieczeństwo i naszą troskę. Natomiast ja tak w wersji trochę takiej radosnej chciałam powiedzieć, do czego służy psi nos. Proszę. Psi nos służy do tego, żeby sprawdzić rano, czy pandzia jeszcze śpi. Ach, no tak, te pieczątki. Tak. No właśnie. Na policzku, czy na czole, czy na ramieniu, które wystaje z kołdry? Są dwa psy, więc działania są podzielone. Natomiast no, dbajmy i szanujmy o psy, a państwu pięknie dziękuję, że jesteście i wszystkiego pięknego w nowym roku. Ach, wzajemnie, jak najbardziej nieustających, mokrych, wilgotnych, nosowych pieczątek zdrowych na policzkach. Jasne, że tak. Dziękuję panie Bożeno. Dziękuję pani Bożeno. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. Dzisiaj głównym bohaterem naszego wielkiego głaskania jest psi nos i obiecałam państwu przed chwilą, że opowiadam troszkę o budowie psiego nosa i chcę to zrobić dlatego, że to jest architektura niezwykła. Trufla, czyli ta końcówka nosa, jest nawilżana przez specjalne gruczoły śluzowe, dzięki czemu no, psy pani Bożeny oraz wszystkich nas potrafią te mokre pieczątki na naszych policzkach stemplować, dlatego, że cząsteczki zapachowe efektywniej są wychwytywane z powietrza wtedy właśnie, kiedy nos jest wilgotny, bo on działa wtedy na nie, no jak nie przymierzając światło na ćmy, czyli właściwie je przyciąga. No niestety, muszę to powiedzieć, że jest w tym obszarze i patodeweloperka, bo skoro mówię o tym, że jest architektura psiego nosa wspaniała, no to po drugiej stronie mamy też tę patodeweloperkę, ale ona się pojawia tylko dlatego, że człowiek się wepchnął i popsuł, modyfikując zbyt mocno rasy psów. Te rasy z płaskim pyskiem, ze skróconą mordką, czyli mopsy, boksery, pekińczyki również, one mają powierzchnię nabłonka węchowego kilkukrotnie mniejszą niż psy typowe z takim normalnym, z takimi normalnymi kufami długimi. Nadal jednak ich zdolności węchowe są znacznie lepsze niż nasze, więc w ogóle nie mamy startu w zakresie wąchania do psów. Natomiast mamy też wspólny element. I teraz proszę zauważyć, jaką woltę zrobiła moja głowa, bo kojarzy mi się psi nos, przepraszam, z odciskami palców. My mamy odciski palców niepowtarzalne dla każdego z nas, a pies ma jedyny w swoim rodzaju układ brust na trufli, czyli takim odciskiem palca u psa jest odcisk nosa. Psie nozdrze to jest w ogóle niezwykły narząd, bo ono jest szersze na górze i węższe na dole i wdychając powietrze psy używają tej szerszej części nozdrza, natomiast wydech robią przez węższą szczelinę umiejscowioną z boku. Na pewno jak Państwo popatrzą teraz w sam środek nosa swoich psów, to zobaczą Państwo te przecinki, takie wąskie szczeliny z boku jamy nosowej, tego właśnie nozdrza psiego. I dzięki takiemu sposobowi oddychania nowe cząsteczki zapachowe docierają bez przeszkód do jamy nosowej. I właśnie dlatego się nic nie miesza. Poza tym nozdrza psów potrafią się poruszać niezależnie od siebie. Czyli jedno nozdrze potrafi w prawo, a drugie nozdrze potrafi w lewo. A to wszystko po to, żeby precyzyjniej lokalizować kierunek, z którego dochodzi zapach. I my na przykład bez pokręcenia czy poruszenia głową w ogóle nie potrafimy stwierdzić, z której strony, z prawej czy z lewej, czy zza głowy naszej zapach do naszego nosa dociera, a psy potrafią. Muszę to Państwu jeszcze powiedzieć, bo nabłonek węchowy psa ma powierzchnię imponującą i warto, żeby Państwo też pamiętali o tym, bo w zależności od rasy oczywiście, jakbyśmy ten nabłonek rozprostowali na powierzchni, to najmniejsza taka powierzchnia to jest 80 cm kwadratowych, a jedna z większych to 200 centymetrów kwadratowych powierzchni nabłonka węchowego ma pies. A człowiek? 5 centymetrów kwadratowych. Aż wstyd podawać. Ale już trudno. Możemy się jeszcze bardziej pogdębić wiedzą, że mamy my zaledwie od 12 do 40 milionów receptorów węchowych, a psy, proszę Państwa, od 220 milionów do nawet 2 miliardów receptorów węchowych. Co więc Państwa pies wyczuje przed Wami? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. A zanim zagramy, to powiem jeszcze Państwu, że jest pies, który wyczuł porcję marihuany zwiniętą w kilka worków foliowych, taką owiniętą szczelnie i zanurzoną w zbiorniku z paliwem. No więc każdy, kto twierdzi, że jego pies nie znajdzie swojego domu w wielkim bloku złożonym z setek mieszkań, czy nie trafi pod własne drzwi na osiedlu, no nie docenia swojego psa. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmy. odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Słuchają Państwo wielkiego głaskania i dzwonią Państwo. I teraz pytanie, czy dzwonią Państwo z odpowiedzią, co Państwa pies wyczuje przed Wami? Pani Alicjo, dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Ja dzwonię w temacie głaskania. Mamy mianowicie kotkę, jest to 3-letnia kotka rasy ragdoll, która bardzo z nami lubi przebywać, jest tam, gdzie my, w każdym pomieszczeniu. Natomiast nie lubi się głaskać. Nie lubi siadać na kolana, nie lubi być przytulana. No i jest to nasz wielki problem i dlatego bardzo Panią proszę o kilka słów porady, co robić. Pani Alicjo, no kochać w ten sposób, no i tyle. No, na to nie mamy żadnych behawioralnych procedur, żeby koty czy psy, czy nawet ludzie polubili różne nasze próby pokazania im czułości i miłości. No, są takie zwierzaki, są też tacy ludzie, którzy mają nadwrażliwość skórną, taką czuciową, i dla nich dotyk bezpośredni, czy nawet przyjemny jest wręcz przeciwnie, czyli nie jest w ogóle akceptowalny. Nie lubią być dotykane, nie lubią, kiedy jakieś elementy, na przykład zasłona na oknie, mizia je po kręgosłupie. No nie lubią takich rzeczy. No i co my możemy zrobić? No tylko kochać takie, jakie są nasze zwierzaki. No przepadło. Jeśli będzie taki moment, że Państwo nie będą próbowali głaskać swojego kota, to być może będzie ten moment, w którym kotu będzie brakowało tego dotyku i sama kotka przyjdzie po mizianki, po to wielkie głaskanie. Bardzo tego życzę, Pani Alicjo, trzymam za to kciuki. Pani Ewo, dzień dobry. Czy Pani w sprawie kotów, czy w sprawie psów? Dzień dobry. Ja w sprawie psa mojego ukochanego właśnie adoptowałam. Pani Ewo, tylko proszę ściszyć radio, dobrze? Bo nam się tutaj oczywiście robi stereo. Oczywiście. O, super, dziękuję. O, właśnie, jak słychać, to jest właśnie mój pupil. Bardzo dobrze, czyli słuchają z Panią. Oczywiście. I chciałam przede wszystkim na wstępie, bo to jest dla mnie przeważne, powiedzieć, podzielić się właśnie opinią moich przedmówców, że ta audycja jest po prostu wspaniała. Jestem przeszczęśliwa, że mogę słuchać Pani naprawdę profesjonalnych rad, pięknych opowieści. I jeszcze pragnę dodać chyba jako jedyna, że ja w takim skupieniu wysłuchuję wszystkich informacji, czyni nawet notatki, aby dzielić się ewentualnie ciekawostkami takimi jak na przykład dotyczącymi węchu z moimi psimi przyjaciółmi, z którymi się spotykam na spacerach, a nie zawsze oni mają możliwość słuchania wielkiego głaskania, także absolutnie podziękowanie, wyrazy szacunku dla Pani. Pani Ewo, bardzo dziękuję, ale Państwo mi dzisiaj takie wielkie głaskanie robią w tej audycji, no że ja naprawdę zacznę się rumienić. Proszę się nie rumienić, to jest absolutna prawda i dlatego jesteśmy naprawdę... Bardzo dziękuję. Ogromnie. Natomiast czym, ja przepraszam bardzo, w temacie węchowym może nie wypowiem się, tylko nie zdążyłam, nie dozwoniłam się w trakcie poprzedniej audycji i tak bardzo chciałam jeszcze nawiązać właśnie do tych traumatycznych przeżyć naszych kochanych czworonogów, ponieważ moja sytuacja właśnie z pieskiem, który przeżywa to koszmarnie, trwa do dzisiaj. Pragnę właśnie to podkreślić, że dzień jest już. Mamy prawda, 11, tak. Dokładnie, a on nadal przeżywa traumę, polegający na tym, że tak naprawdę wieczorem, kiedy usłyszy na wieczorem spacerze najmniejszy nawet jakiś wystrzał, drobny, to nie musi być wystrzał pojemnikowy. Tak, jakiś hałas wystarczy. Jasne. Pani Ewo, i wszystkim Państwu i Pani też podpowiadam, że wszystkie nasze audycje są w formie podcastów dostępne na naszej stronie internetowej oraz wszędzie tam, gdzie zwyczajowo podcasty są. I ostatnia audycja, którą przygotowałam dla Państwa, jest procedurą wyprowadzenia psów, które cierpią, ale także kotów, które cierpią po Sylwestrze. Właśnie dlatego wymyśliliśmy ją w Trójce po Sylwestrze bezpośrednio, żeby mogli Państwo do tych procedur sięgać, więc odsyłam Panią do Wielkiego Głaskania z 4 stycznia i tam wszystkie te informacje krok po kroku się znajdują i one na pewno Państwu pomogą. Czy ja jeszcze mogę zapytać o sprawę, która wiąże się również ze strachem? Prędziutko. Prędziutko. Czym może być spowodowane, Pani Aneto, sytuacja, która się zaczęła od momentu, kiedy go przyjęłam do swojego domu? On wykazuje paraliżujący więc strach przed butelkami spożywa typu PET. Jest to po prostu sytuacja, która... Mógł być, Pani Ewo, mógł być pies na przykład bity butelką i to się bardzo często zdarza niestety w tych patologicznych momentach, ale też mógł się wystraszyć tego, że ktoś butelkę zgniatał na przykład nogą. Butem. Tak. Nie, od razu nadmienię, że ja nawet robiłam taki właśnie test dla niego, kiedy właśnie zrobiłam tę czynność i okazało się, że ten odgłos nie. Sam widok. Dla niego, sam widok butelki po prostu do tej pory zachowuje się identycznie, mimo że jesteśmy razem już ponad 2 lata. Jasne. Także ewidentnie myślę, jest to strach i na pewno tak, można z tym strachem pracować i wydaje mi się, że ta procedura, którą może pani zastosować w przypadku odczulania na nagłe dźwięki i tych reakcji na fajerwerki, jak to zrobicie i tu już będzie załatwiony temat i pies będzie spokojny, to wtedy spokojnie według tej samej procedury będą mogli Państwo sobie popracować nad reakcjami na wszystkie te strachy, które pies ma. Bo ta procedura się bardzo dobrze nadaje także do pracy z tym, co psa przeraża i o czym wiemy, że to jest właśnie ten bodziec. Więc odsyłam do tego głaskania. Ono po to jest dla Państwa, żeby Państwo z tego korzystali. Więc proszę to robić bezkarnie i dzielić się wiedzą z psiarzami. Dziękuję Pani Ewo. Słuchają Państwo Wielkiego Głaskania dzisiaj w sobotę 11 stycznia i rozmawiamy sobie o psim nosie. No muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem fanką tego, co psy potrafią wyczuć nosem i jak genialny jest to narząd. I pytałam Państwa, co pies wyczuje przed człowiekiem. I chcę Państwu powiedzieć, że pies przed człowiekiem potrafi wyczuć na przykład odchody wielorybów w oceanie z odległości 2 kilometrów. Naprawdę. Są takie psy w Australii. One zostały specjalnie wyszkolone, aby pomóc naukowcom znajdować wieloryby po zapachu wielorybiej kupy w oceanie z 2 kilometrów. A więc następnym razem, kiedy zechcą Państwo wyciągnąć rękę na przykład, żeby pies, którego spotykacie, miał łatwiej z powąchaniem Was, czyli nieznanej osoby, to przypomnijcie sobie o tych 2 kilometrach w oceanie i absolutnie ręce trzymajcie przy sobie. Psy nie lubią wyciągania rąk do nich. My robimy to naturalnie, bo dla nas jako naczelnych ssaków dotykanie i przytulanie jest wyrazem czułości, ale psy doskonale wiedzą, jak my pachniemy, no bo mają ten fenomenalny węch. W testach porównawczych ze skanerami markerów nowotworowych u ludzi psy także okazały się skuteczniejsze. Potrafią zdiagnozować nowotwory u ludzi, zanim jeszcze pojawią się jakiekolwiek objawy kliniczne. Nic dziwnego, bo psy potrafią, proszę Państwa, wyczuć jedną cząsteczkę zapachową na bilion. Gdybym jeszcze Państwa nie przekonała, że za te umiejętności węchowe można i należy psy podziwiać i uwielbiać, to dodam, że psy potrafią wykrywać nosem subtelne ciepło ciała tropionej ofiary. Kto z nas to umie, szanowni? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w różnych sprawach, nie tylko w sprawach psiego nosa. Halo, halo, kto teraz? Dzień dobry. Pani Bożeno, czy to pani? No, mam nadzieję, że ja. To słucham. No, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobrze mi, znaczy bardzo dużą wiedzę mi dała poprzednia ta rozmowa o psach, znaczy rozmowa. No rozmowa, tak, to są nasze rozmowy, pewnie, że tak. Tak, natomiast ja chciałam powiedzieć o kotach. Proszę bardzo. Według Darwina koty są na bardzo wysokim poziomie. No nie tylko według Darwina. prawda? Według wszystkich kociarzy też. No kociarzy też. Mieliśmy kotkę. Drugą kotkę. Mhm. Ona nami rządziła. Ona była tak... To był taki intelekt. Mhm. Naprawdę. To był taki dar, że ona mi kierowała. No tak, no tak. Rano było tak, po południu było tak, wieczorem było tak, aż mój mąż właśnie zaczął szukać czegoś, bo koty są inne od psów. No, to zdecydowanie. Ale to całe szczęście, bo mamy dzięki temu tak, różnorodność. Tak, ale koty to są pumy. Też, pewnie. To są tygrysy. Ale myślę, pani Bożeno, muszę... Cała wielka rodzina kotów. Muszę to pani powiedzieć, bo wydaje mi się, że wiele z naszych domowych kotów to są niby małe koty, ale one mają tę dzikość w sobie, prawda? I mają tę w sobie duszę pumy. Pani Bożeno, bardzo dziękuję. Wspaniale było panią usłyszeć. Wielkie głaskanie. No, straciliśmy. Straciliśmy tą naszą pyśkę. No przykrość. Ale to zawsze tak jest niestety, że nasze zwierzaki żyją krócej niż my i wydaje się, że one pojawiają się w naszym życiu po to, żebyśmy odrobili dzięki nim jakieś nasze ludzkie lekcje. Chcę w to wierzyć, że pojawiają się koło nas nasze zwierzęta trochę jak nasze anioły, które nas prowadzą we właściwe obszary i wrażliwości, i czułości, nie tylko dla zwierząt, ale także dla innych ludzi. I myślę, że jak sobie w ten sposób próbujemy tłumaczyć to, że były i nagle ich nie ma, no to ta uporczywa nieobecność naszych ukochanych czterołapnych staje się może trochę bardziej znośna. Panie Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan w sprawie psiego nosa? W sprawie psich problemów. Może proszę bardzo, pewnie. Szybciutko. Mamy wspaniałego psa, mieszkamy na wsi, mamy dużą posesję. Pies się słucha, byliśmy z nim na treningach, także na komendy reaguje bardzo, bardzo fajnie. Natomiast problem mamy czasami, gdy się wymknie z posesji, to po prostu ucieka i koniec. Nie ma z nim żadnego. Panie Łukaszu, a wychodzicie za bramę na spacery? Tak, tak. I to a często? Tak. Dobrze. Dziennie. To jest dobry objaw. Jeśli ucieka psiak na zewnątrz, to znaczy, że jego aktywności, te, których potrzebuje i które wynikają z typu, jaki reprezentuje, albo z rasy, są niezaspokojone w ramach tych aktywności, które robi z wami. I ucieka po to, żeby no nie tylko zwiedzać świat, ale żeby realizować swoją potrzebę bycia psem. Więc proszę zwrócić uwagę na to, co pies robi wtedy, kiedy zwiewa wam z posesji. I zaproponować mu podobne zabawy w ramach ogrodzenia, bo wtedy nie będzie powodu, żeby uciekać. To prosta podpowiedź i naprawdę działająca, bo pies nie ucieka bez powodu. To znaczy ucieka, jeśli na przykład sunia jakaś w okolicy nie jest w cieczce, co to byłoby wskazaniem do ucieczki, no bo zew miłości to już trudno. Nawet jeżeli pies jest wysterylizowany czy wykastrowany, to i tak przecież czuje nosem zapach i odruchowo będzie chciał sprawdzać bliżej, więc to jest ten pierwszy moment, ale jeśli nie ma żadnej suni w cieczce gdzieś po sąsiedzku, no to ta ucieczka psa z posesji na ogół jest związana z tym, że on po prostu nie realizuje tej wewnętrznej potrzeby, którą ma w ramach tych aktywności, które robi z człowiekiem u siebie na terytorium i dlatego ucieka, żeby sobie poszukać na własną łapę tych atrakcji. Więc panie Łukaszu, proszę te atrakcje zapewniać, a zapewniam, że jak nawet brama będzie otwarta, to pies zostanie z wami na posesji. Proszę sprawdzić i dać znać, jak poszło. Bardzo dziękuję za ten telefon. Nie wiem, proszę państwa, jak państwo to robią, że ledwo siadam przy mikrofonie, ledwo puszczamy nasz dżingiel wprowadzający wielkie głaskanie. Jest chwilę po 10, a tu już proszę prawie za 5:11 i trzeba kończyć. I wcale nie zebrałam od państwa wszystkich tych informacji o tym, co państwa pies, państwa zdaniem, wyczuje pierwszy. No więc chyba zostawimy ten ranking na następne wielkie głaskanie za tydzień. Bo dostaję też od państwa maile